اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا لا مشہود الا لا مقصود الا لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جز میں وہ ہے قل میں وہ جز افغان بل بل میں وہ افغان بل بل میں وہ نغمات قل قل میں وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بلبل طوطی پروانہ پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کجانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل

کیا خوب مدینہ گئے اللہ کے پیاروں کا محبوب مدینہ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند میرے آقا کرا مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے میرا حامی او یاور مدینے میں ہے سارے نبیوں سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا حشر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا حشر مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے سب رسولوں کا افضل مدینے میں ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے سب رسولوں کا افضل مدینے میں گئے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے مدینے میں ہے ہاں مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں گئے مدینے میں گئے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے سب رسولوں کا سر مدینے میں گئے گنبد کا منظر سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ کس کس تک کیف آبر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے محبوب رب عرش گئے اس سب قبا میں پہلو میں جلوا گاہ عتیق عمر کی ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سرور مدینے میں ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے نے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے عرش اعلا سے اعلی میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ مکے سے اس لیے افضل ہوا مدینہ اس سے میں اس کے

بھی وہاں بس تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وصی غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے چنی چنو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کلام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے ذنوب بنا عیوب ہبا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب عطا قروب زدا فائے دل و جا تمہارے لیے نجیب بشر کے اٹھو پہر ملائک قدر بے بستہ قمر نجمہ اوسر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نجیب بشر جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببن ببن میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے میں نہ یہ امن و اما تمہارے لیے فنا بدرت بقا بپرت زہر دو جہت بگر زرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کا ماں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عشر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے کہو تمہارے لیے تمہارے لیے سبا سبا چلے چلے سبا سبا چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا سبا چلے سبا سبا سبا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی چنو چنا چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع قصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور گئے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سارے عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں گے دبے لچے مسغا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گے دبے لچے آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے مسغا رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جگہ فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جنگ تو جگہ پیدا تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جگہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مد گائے دوبل رضا پڑے اس بنا میں میری بنا کروں مد آئے گلے دوبل رضا پڑے اس بنا میں میری بنا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں, امیدوں کو امید وار کرتے ہیں. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, امیدوں کو امید بار کرتے ہیں, امیدوں کو امید بار کرتے ہیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, جب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, امیدوں کو بار کرتے ہیں, امیدوں کو امید بار کرتے ہیں. جمع کے دل میں سب حسرت تمنا کی, جمع کے دل میں سب حسرت تمنا کی, نگاہ لو کا انتظار کرتے ہیں, نگاہ لو انتظار کرتے ہیں, امیدوں کو امید بار کرتے ہیں. خدا صدا نے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, خدا سگا نے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, خدا سگا نے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں نا امیدوں کو امید بار شان عالی ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں گدا کی دل پہ گئے یوں بادشاہ کی عرض جیسے وہ بادشاہ کے دل پر گدا کی عرض تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں نا امیدوں کو ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے جو دم میں آگ کو پاؤ پار کرتے ہیں جو دم میں آگ کو پاؤ جو دم میں آگ کو پاؤ پہار کرتے ہیں جو دم میں آگ کو پاؤ پہار کرتے ہیں نہ امیدوں کو حسر کی جان وہ اس عتِ کرم پہ نثار حسر کی جان وہ اس عتِ کرم دیوار کرتے ہیں ایک جہاں کو امید وار کرتے ہیں، امیدوں کو امید وار کرتے ہیں، عجب کروں شگے بالا تبار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. آج شام کی بات ہے، 7:18 یا 19 منٹ ہوئے ہوں گے. سوچ رہا تھا کہ اس وقت کل کی کیا گورنر تھی، مناجات افطار، اتنے روزے دار، قبولیت دعا والے بہت سارے آثار، اور ایک دن کے بعد سب سما ہو گیا، سنا سنا. امیر السنت صحیح فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ایک اپنی کشش اور ایک اپنی رونق ہے. یعنی عام دنوں میں بھی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، مگر وہ رونق، وہ کشش جو رمضان کے روزے میں ہے، ماہ رمضان میں ہے، کس طرح لوگ دوڑے دوڑے گھر کی طرف بھاگتے، سحری کے وقت کس طرح گلیوں میں لوگ نظر آتے تھے کہ فجر میں جا رہے ہیں، سحری کرنے کے بعد مسجد کی طرف جا رہے ہیں. یہ لگتا ہے شاید اچھے خاصے علاقوں میں سدائے مدینہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، نکل پڑتی ہوگی قوم مسجد کی طرف. ہوتے ہیں ایسے جو نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں، اچھے پہلو کی طرف غور کر رہے ہیں. اب وہ مسجدوں کی طرف، مساجد کی طرف جو رخ تھا عام مسلمان کا، اس کی کمی تو خیر آج جنہوں نے مساجد کے رخ کیے ہوں گے ان کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. اچھے خاصے نمازی بھی جب گھروں پر عید ملتے ہیں تو نمازیں جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کوئی ماننے شرعی بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا تھا. رمضان میں واقعی مارکیٹوں میں بھی لوگ مساجد میں نظر آتے ہوں گے، آتے تھے میرا خیال ہے، آپ تو مارکیٹوں میں آتے جاتا رہا ہوگا، آپ اسلامی بھائیوں کا ہے نا، مسجد آباد ہو جاتی تھی رمضان المبارک میں، اثر پڑھ کر فوراً نکلنا گھر سے، پھر علاقے میں جا کر کئیوں کا مغرب کی نماز ادا کرنا، بیس بیس رکعت تراوی. لیکن اب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھی کتنے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں, نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء, قضا بھی کرتے ہوں گے. اللہ کی پناہ. تو رمضان واقعی کیا جاتا ہے, اپنے ساتھ بے شمار برکت ہے. ایک تو اس کی ایک اپنی مہینے کی اپنی جو ایک ایسی برکت ہے کہ فرض کا ثواب نفل کے برابر, نفل کا ثواب فرضوں کے برابر, فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر, پھر دس دس لاکھ افطار کے وقت کی مغفرت. یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تو اپنی ایک رمضان کی ایک اپنی ایک شیطان کا بند ہونا, جنت کے دروازوں کا کھل جانا, جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا, یہ سب اپنی جگہ برکت تھی. لیکن جو ہماری معاشرتی زندگی میں تبدیلی آتی تھی, اگر صرف اسی پر ڈسکس کریں نا, تو خود یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہوتی تھی کہ بھوک پیاس کا ایک لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمانوں کا بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنا, اور رات میں اٹھنا ایک ٹینشن ہوتا تھا کہ سحری کرنی ہے. ہر کوئی تو پیٹ بھر کے سحری کرتا ہوں ضروری نہیں ہے, مگر سحری کرنی ہوتی ہے, اٹھنا ہے. عبادت گزاروں کے تو خیر ہمارے نہیں آ رہے ہوتے جو نیک لوگ ہوتے, کہ ان کے لیے تو بہت زیادہ مواقع مل جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا بھی جو انداز رمضان مبارک میں ملتا تھا, وہ عام دنوں میں ہمیں نہیں نظر آتا. جو ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا, اور عام مساجد کے اندر کوئی دو دفعہ قرآن ختم کر رہا ہے, کوئی تین دفعہ قرآن ختم کر رہا ہے. اب اس سے بحث نہیں کرتا کہ ان کو قرآن درست پڑھنا آتا یا نہیں آتا, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جن کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا, ان کو درست قرآن پڑھنے سیکھنا چاہیے, کہ قرآن درست پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, اور یہی پڑھنے کا طریقہ ہے. مگر میں ایک ذوق شوق رغبت کہ عام دنوں میں قرآن نہیں کھولا جاتا اتنا جتنا رمضان مبارک میں قرآن کھولا جاتا, یار قرآن کو دیکھا جاتا تھا اور قرآن کو چوما جاتا تھا. عام دنوں میں اتنا مساجد میں نہیں بیٹھ, جیسے کہ کئی ایسی مساجد, مجھے ماضی کی کچھ باتیں یاد ہے کہ کئی علاقوں میں مساجد میں عصر کے بعد بھی لوگ بیٹھتے تھے, نکلتے نہیں تھے. جب کہاں جانا ہے آرام, جو مثال کے طور اگر کوئی محلے کی مسجد میں اثر پڑتا تھا تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے آتے تھے اور اثر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, پھر افطار اور مغرب پڑھ کر گھر کی طرف چڑھتے, کیونکہ علاقے میں وہ مسجد ہوتی تھی. میں نے دیکھے ایسے جو بیٹھ جاتے تھے اثر سے مغرب تک اور مسجد میں رہتے تھے, تو تسبیح کرنا یہ کرنا اس طرح گزار دیتے. اب کون کرے گا یہ؟ تو پورا ایک انداز زندگی تبدیل کر گیا ہمارا ماہ رمضان. اور آج جو عید الفطر کا, عید سعید کا جو ہم نے ایک عظیم و بابرکت اور انعام کا دن گزارا ہے, اب کیا کس نے کیا بچایا, کس نے کیا گنوایا, اب سوال یہ کہ اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کو تو باتیں بہت ساری ہیں, اب کرنا کیا ہے؟ کیا اسی طرح نمازیں قضا کرنی ہیں, اسی طرح غفلت بھری زندگی میں واپس جانا ہے؟ انیک تعداد تھی جو جیسے فیضان مدینہ کا ہی اعتکاف لے لیجئے, اور فیضان مدینہ میں ہزاروں ہزاروں متقف تھے, مجموعی طور پر دیکھے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ متقف ہوں آخری اشرے کے سب ملا کر. میں دعوت اسلامی کے تحت سے بات کر رہا ہوں, اور جنرلی طور پہ دیکھیں تو بے شمار لوگ متقف ہوں گے مساجد کے اندر, اپنے اپنے انداز سے اعتکاف کیا ہوا ہوگا. اور دنیا بھر میں نہ جانے کا, میں پاکستان سے دوسری بات کروں گا نہیں, اور دنیا بھر میں جائیں تو نہ جانے یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جنہوں نے مساجد کا راستہ دیکھا, جو پورا سال اس طرح کی زندگی کا ان کا انداز نہیں تھا, جنہوں نے ماہ رمضان کہ ان برکتوں کو پانے کی کوشش کی, مساجد میں ان کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی, یا عام طور پر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی, انہیں نیکوں والی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی, وہ جتنے اگر مدنی چینل پر ہیں میرے ساتھ اسلامی بھائی, پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, کیا اب اسی زندگی کی طرف واپس پلٹنا ہے کہ جس میں شیطان خوش ہوتا ہے, جب اس زندگی کا رخ اختیار کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. راستے دو ہیں, ایک راستہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا, یعنی یہ ایک دو اور دو تو بچہ بولے گا چار, ٹو پلس ٹو کتنے ہوتے ہیں, تو ایک چھوٹا بچہ بولے گا فور. میں دو اور دو چار والی بات کر رہا ہوں, کہ جس کو سمجھنے میں اتنی زیادہ دقت اور پریشانی امیدیں نہیں ہوگی. یہ دو راستے ہیں, ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے, اور ایک راستہ وہ ہے جو شیطان کو راضی کر رہا ہے. شیطان یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان, اس کے متعلق قرآن کا فتویٰ وکانا من الکافرین, اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کو قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا, اس نے تکبر کیا, اور اس کا اعلان ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھیکاؤں گا. اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمارا رحمان عز و جل ہمیں شیطان لعین و مردود کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی, شعور بھی دیا, سمجھ بھی دی. ہم ٹھنڈے اور گرم کی تمیز کر سکتے ہیں, ہم سیاہ و سفید کی تمیز کر سکتے ہیں, اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے ہمیں, ایسا نہیں کہ اچھے برے کی ہمیں تمیز نہیں ہوتی, لیکن نفس, خواہشات, ماحول, سمجھتا ہوں میں کہ وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں جو ہمارے ساتھ معاون نہیں ہے, تعاون نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے کہ جنت یہ خواہشوں میں گھری ہوئی ہے, جب خواہشات کی قربانی دیتا ہے تو اس کو جنت نصیب ہوتی ہے. تو خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ جنت کا جو راستہ ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے, مگر شروع میں تکلیف ہوگی, آہستہ آہستہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, اور وہی چیزیں جو آج اس کو تکلیف دیتی ہیں کل اسی کی بھی اس کو چلتا نہیں ہے. جیسے میں نے رمضان مبارک میں بھی چند مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ روز کے 300 نوافل ادا کرتے تھے. جب آپ کو کورے مارے گئے, آپ حق پر تھے مگر آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا اور آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے, تو آپ کمزور ہو گئے. کمزور ہونے کے بعد جو آپ نے اپنی نوافل کی تعداد جو کم کی, تو کم ہو کر آپ کی نوافل کی تعداد یومیہ 150 رہ گئے تھے, روز کے 150 نوافل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے. تو ان عبادت گزاروں کی یہ کیا سپورٹنگ, مطلب ایک تعاون ہو جاتا ہے. نفس جو ہمارے ساتھ نفس امارہ ہے, کوشش کرتے تو نفس لوامہ ہو جاتی ہے, پھر نفس مطمئنہ کے درجے کی طرح بندہ بڑھتا ہے. تو اب سوال یا نشان یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ اب کرنا کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی روٹین کی طرف رہیں جو روٹین ہماری رمضان مبارک میں تھی, تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کو اس گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا جو راستے پہ لے کے چلے. آپ کی گاڑی کون سی اور راستہ کون سا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے غور کیا ہوگا پلیٹ فارم پر, ایک پلیٹ فارم یہ ہے, بیچ میں دو ٹرین, بیچ میں دو پٹری ہیں, دوسری پٹری کو سرو ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. پلیٹ فارم کو اس طرف جو گاڑی کھڑی ہے, دونوں ٹرین ہیں, دونوں سواری ہیں, پلیٹ فارم کو اس طرف جو گاڑی کھڑی ہے, مثال کے طور پر ہم حیدرآباد میں کھڑے ہیں, تو پلیٹ فارم کو اس طرف گاڑی کھڑی ہے وہ جا رہی ہے سکھر کی طرف, پلیٹ فارم کو اس طرف جو گاڑی کھڑی ہے جاتا ہے باب المدینہ کی طرف. اب جس نے باب المدینہ میں بیٹھنا ہے تو باب المدینہ والی گاڑی میں بیٹھے گا نا, سکھر والی گاڑی میں بیٹھ, وہ سکھر والی گاڑی میں بیٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں باب المدینہ جاؤں گا. ٹرینیں دونوں چلیں گی, لیکن جو آنکھ بند کرے گا, نادانی کرے گا, جان کر انجانا بننے کی کوشش کرے گا, تو ٹرین تو چل رہی ہوگی مگر اسے باب المدینہ سے دور کر رہی ہوگی. اس کی منزل باب المدینہ کی طرف تھا, اس کی منزل سکھر کی طرف نہیں تھی. تو ٹرین تو جا رہی ہے, سفر تو گزر رہا ہے اس کا, مگر اس کو ترقی معکوس کہتے ہیں, الٹی ترقی کہتے ہیں, الٹا چلنا کہتے ہیں. یہ الٹا راستہ چل رہا ہے, یہ دور ہو رہا ہے اپنے فائنل ڈیسٹینیشن, جو اس کا جو ایک اس کی جو اپنی منزل ہے اس سے دور ہو رہا ہے. جب ہم یہ ذہن رکھتے ہیں, یہ تمنا کرتے ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے, تو اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. جہنم کی آگ میں کون جل سکتا ہے؟ کس میں طاقت ہے؟ کون جہنم کی کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے, ناممکن, ناممکن, ناممکن ہے. تو سوائے جنت کا راستہ اختیار کرنے کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ دنیا ہے, خواہشات ہیں, لذت ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, فیشن ہے, رنگینی ہے, کشش ہے. آپ مطلب جو بول رہا ہے وہ جنگل میں تو نہیں ہے. اچھا, بولنے والا یہ نہیں کہ نیک آدمی ہے, مگر اس نے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھا نا وہ آپ تک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. کہ وہ ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ ہے, مگر انہی سے تو لڑ کر اور انہی سے تو بچ کر ہم نے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جنت کے راستے کو اختیار کرنا ہے. گویا کہ ہم پر ایک ایمان کی چادر ہے, تقوی کی چادر ہے, اللہ تعالی کی محبت کی ایک چادر ہے, تقوی کی چادر ہم نے اوڑھی ہوئی ہے. چادر کو اگر جیسے یہ اوڑھ لوں میں چادر کو, اب میں ایک ایسے راستے پر چل رہا ہوں جس پہ جھاڑیاں ہیں اور اس پہ خاردار کانٹے ہیں, اس پہ کانٹے ہیں, خاردار جھاڑیاں ہیں. اب اگر میں لاپرواہی کے ساتھ گزرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی کہ یہ کانٹے میری چادر کو پھاڑ دیں گے, تار تار کر دیں گے. تو میں اگر یہ اتر گئی اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں راستہ اگر مجھے طے کرنا ہے تو مجھے جو بچ بچا کر نکلنا پڑے گا, بچ بچا کر نکلنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کہیں چبھ نہ جائے, کچھ پھنسا نہ دے, بالکل بچ کر, یوں بچ کر, یوں بچ کر, ایسے ایسے ایسے, پھر آگے کو رہنما ہو تو مدینہ مدینہ جو راستہ بتاتا رہے. پھر جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی ہی روشنی زیادہ ہوگی, جب نور ایمانی کی روشنی زیادہ ہوگی اسی قدر راستہ اور اس کانٹوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے مطلب کہ اس کی روشنی کم ہوگی, ایمان کمزور ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ ہم مزید پھنستے چلے جائیں. تو اب یہ تو لگی ہوئی ہیں چیزیں, اور آج سے نہیں ہے, ہم بولے گا آج سے ہیں. کیا پہلے گناہوں کے اسباب نہیں ہوتے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ ماڈرنزم نہیں ہوتا تھا, وہ انداز نہیں ہوتا تھا, لیکن گناہوں کے اسباب تو پہلے بھی ہوتے تھے. اب اگر اپروچ ایزی ہے تو شہرت بھی ایزی ہو جاتی ہے, پتہ بھی ایزی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ جب گناہ کرنے کی اپروچ آسان ہو گئے, گناہ کرنے کے مواقع آسان ہو گئے, لیکن یہ بھی تو درست ہے کہ گناہ کرنے کے مواقع آسان ہے تو جو کرتا ہے اس کا چرچا بھی آسانی سے ہو جاتا ہے, لوگ پتہ بھی آسانی چل جاتا ہے. پہلے گناہ کرنا مشکل تھا تو پتہ بھی مشکل سے چلتا تھا, بڑی مشکل سے لوگ پہنچ پاتے تھے. تو ان تمام تر گفتگو کو سامنے رکھیں اور اب فیصلہ یہ کریں کہ کرنا کیا ہے, اب کیا کرنا ہے. اگر جنت کے راستے پر چلنے کا ہی ارادہ اور اس یہی ارادہ ہونا چاہیے, آپشن بھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کون سا آپشن نہیں ہے, نادانی بیوقوفی ہے جو آدمی نہ چلے. تو اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی ٹرین موجود ہے جس کو دعوت اسلامی کہتے ہیں, جس میں آپ سوار ہو جائیے. اللہ تعالی کی رحمت شامل حال رہی, یہ ٹرین آپ کو مدینے کے راستے سے ذریعے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس ٹرین میں بیٹھ جائیے, یہ وقت پر آپ کو نماز بھی پڑھاتی ہے. یہ وہ ٹرین نہیں ہے جو رکتی نہیں ہے نمازوں کے ٹائم پر, یہ وقت پر نماز پڑھائے گی, یہ باقاعدہ پیسنجر کو اتروا کر طہارت و وضو کے ساتھ نماز پڑھواتی ہے, تسلی کے ساتھ بٹھواتی ہے, راستے بھر یہ تقوی اور پرہیزگاری سکھاتی ہے, یہ راستے بھر حلال اور طیب چیزیں کھانے کا درس دیتی ہے, یہ وقت آنے پر یہ روزے بھی رکھواتی ہے, یہ وقت آنے پر ہر چیز کرواتی ہے, یہاں تک کہ جو اس راستے پر چلنے کے جو ذرائع اور آگے اس اسٹیشن پر نکلنے کے لیے, جو منزل پر نکلنے کے لیے جس مین ٹکٹ کی پروانے کی ضرورت ہے, الحمدللہ یہ پورا راستہ اس کی تیاری کرواتی ہے. اور الحمدللہ چونکہ اس میں اللہ کے نیک بندے شامل ہیں, پھر الحمدللہ ہمارا امیر سنت کا دامن ہمارے ہاتھ میں, تو گویا کہ ایک امید ہے کبھی ہے کہ یہ دعوت اسلامی ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دلوا دے گی, یہ ایک امید ہے اور یہ سمجھ سکتے ہیں آپ. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بات کو طول نہیں دیتا میں, یہیں پر اپنے اس سوچ کو اس ذہن کو ختم کرتا ہوں کہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. ایسے جو بھی آپ کو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے آپ وہ اختیار کریں. میں جس ٹرین کو جانتا ہوں, میں جس سواری کو جانتا ہوں, جس پر مجھے اعتماد ہے, جس میں سوار ہوں, اللہ زندگی بھر اس میں سوار رکھے اور استقامت نصیب فرمائے, اور بس ہم بیٹھے رہیں چاہے کسی بھی ڈبے میں, بلکہ سیٹ نہ بھی ملے تو کھڑے کھڑے بھی جانا جنت میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے, اس کے فضل سے. تو یہ ایک مدنی پھول میرے ذہن میں تھے کہ آج اجتماعی ذکر و نعت کی جو ترکیب ہے اس میں کچھ یاد رمضان بھی ہو جائے اور کچھ ذکر رمضان ہو جائے, اور پھر یہ کہ اب کرنا کیا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ اگر گانے باجے فلمیں ڈرامے کے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیے, نمازوں کی طرف رخ کیے رکھیے, اور جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں, جو سنتوں سے دور ہیں وہ سنتوں کے پیکر بن جائیں, تاکہ ہمارے لیے آگے کے لیے آسانی ہو. دنیا میں وقتی طور پر لذت مل جاتی ہے, بے پردہ عورتوں میں لذتیں ملتی ہیں, آنکھیں لذت اٹھاتی ہیں, نفس لذت اٹھاتا ہے, گانے باجوں فلمیں ڈراموں میں لذت ملتی ہے, گناہوں بھری تفریح گاہوں پر لذت ملتی ہے, نفس کہاں خوش نہیں ہوتا. تو یہ لذتیں تو ملتی ہیں, لیکن یہاں کی لذت آخرت کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے. یہاں کی چند دنوں کی تکلیف جو کہ آگے جا کر آپ کو تکلیف بھی نہیں لگے گی, یہاں کی کچھ دنوں کی تکلیف آگے کے لیے انشاءاللہ لذت کا سبب بنے گی. یعنی ہم ایک ایسے اس دنیا میں تکلیف اٹھائیں وقتی طور پر ہے, وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے شیطان وسوسے دلاتا رہے گا, بعد میں وہ تکلیف نہیں ہے. ورنہ یہی ہوگا جب بندے کو نیکی سے محبت ہو جائے گی, گناہ سے نفرت ہو جائے گی, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر یہ گناہ کر بھی بیٹھے گا تو نفرت اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کرے گی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گا کہ مجھ سے کیسا یہ کیسے ہو گئی یہ غلطی, پھوٹ پھوٹ کر روئے گا. اور یہ رونا اس کے مغفرت کا بھی اور اس کے بلند درجے بلند کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. ابھی نہیں روتا آدمی, ابھی وہ اس کو افسوس نہیں ہوتا, ابھی پھوٹ پھوٹ کر بھی نہیں روتا, ابھی تو کھل کھلا کر گناہ کرتا ہے. لیکن اگر ایک لذت عبادت کی مل جاتی ہے اور پھر اگر تقاضا بشریت اسے خدا نہ خدا غیبت ہو گئی کوئی, یا کوئی ایسا گناہ اس سے ہو گیا اللہ نہ کرے, تو وہ فوراً اسے رجوع لاتا ہے, افسوس کرتا ہے, روتا ہے, اور وہ رونا اس کے گناہوں کی نہ صرف معافی کا بلکہ بسا اوقات اس کے درجے کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر یہ ماحول پھر یہ عبادت پر تکبر نہیں دلاتا, عبادت کے ساتھ بھی افسوس و ندامت کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہ جانے میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اخلاص کا پتہ نہیں, یہ سب بہت ساری چیزیں جو اس ماحول میں ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے ہم کو. تو اب فیصلہ آپ کر ہی لیں, جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. ایک راستہ ہے جو مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایک راستہ جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. جس راستے پر اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ جہنم کا راستہ ہے, اس کی تفصیل واضح ہے. جو راستہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ نیکیاں ہیں, عبادت ہے, ریاضت ہے, اللہ کی رضا والے کام ہے, جس کی تفصیل واضح ہے. بیچ میں ایک نفس ہے شیطان لعین کی ایک ریزسٹ ہے, اس کی طرف سے ایک رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو توڑ کر آگے بڑھیں اور جنت کے راستے پہ چل پڑیں. اور مسجد کا جو راستہ لیا تھا اس کو چھوڑے مت, عبادت کا جو راستہ لیا تھا اس کو چھوڑے مت, رمضان کی جو یادیں ہمیں نصیب ہوئیں اس کو چھوڑے مت, اور رمضان کو یاد کرتے رہیں, اس کے روزوں کو یاد کرتے رہیں, اس کی عبادت کو یاد کرتے رہیں. خود ایسا کریں کہ ہمیں ماہانہ طور پر رمضان کی یاد آتی رہے, ہفتہ وار رمضان کی یاد آتی رہے, گائے بہ گائے رمضان کی یاد آتی رہے, تاکہ ہم اس رمضان کو یاد کر کر کے لطف اٹھاتے رہیں. امیر سنت نے بہت پیارا کلام لکھا ہے رمضان کی یاد میں رہنے کے حوالے سے, اگر وہ کلام ہمارے نعت خوان سنا دیں مزہ خود. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, پرے رنجو غم کا اندھیرا ہوا تھا, مزہ خوب رمضان جب کے رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی, اور اپنے کرم نور برسا رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, نظر چاند زمانے پہ سایہ افق پر بھی اب رے کرم کر چھا گیا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, شب و روز رحمت کی برسات ہوتی, عطاؤں کی جھولی میں خیرات ہوتی, مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے, ہر طرف تھے اجالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا سو سو خدا کے قدم گھٹا چھا گئی جسے جسے جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں کس قدر برکتیں تھی سرور آ رہا تھا مزا آ رہا تھا سرور آ رہا تھا مزا رمضان پڑھنے کی یا بری ساتھ جن کے تکف ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا مزا خوب رمضان میں آ افطار میری قدیں تھی دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھی جسے دیکھو وہ محب یاد خدا تھا مزا خوب رمضان میں آ تھا گھڑی جب کے رمضان رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدقے سے اسلامی بھائی گھڑی جب کے رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدقے سے اسلامی بھائی بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان غم دلا ہی مٹا ہو پہ دنیا کی دل سے سیاہی مضافانی سنسار میں کیا رکھا تھا ارے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے آقار مغموم مزدر دمِ الوداع ان کا دل جل جل رہا تھا دمِ الوداع ان کا دل جل جل رہا تھا مزا خوب رمضان جسے دیکھو وہ مہو یاد خدا نشہ خوب عشق نبی کا چڑھا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا سکون ماہِ رمضان میں کیسا ملا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا سرور آ رہا تھا مزا آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پرے رنجو غم کا اندھیرا ہوا مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا افق پر بھی ابرے کرم کرم چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا رمضان چلا گیا اللہ تبارک و تعالی یاد رمضان میں جینا نصیب فرمائے غم رمضان کی لذت اور غم رمضان جیسی نعمت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور جو اس میں کمانے والوں نے کمایا کوشش کرے ضائع نہ ہو جائے کہتے ہیں کہ کمانا آسان ہے بچانا مشکل ہے سنبھالنا مشکل ہے, جیتنا اتنا مشکل نہیں جتنا جیت کو باقی رکھنا مشکل ہے. بندہ کو اچھا کام کر بھی جاتا ہے تو شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, حب جا کے ذریعے, دکھاوے کے ذریعے اور بہت سارے مسائل وہ ترکیبیں بنا کر حالات پیدا کرتا ہے. صدقہ کوئی دیتا ہے تو احسان جتوا دیتا ہے, ایزا کروا دیتا ہے کسی کو, بلا اجازت شرعی ایزا دے دیتے ہیں, صدقہ باطل ہو جاتا ہے. اپنی عبادت کو, اپنے معاملات کو باقی رکھنا یہ بھی ایک کام ہے, ایک معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے اور عبادت یعنی نیکیاں چھپانے کا جذبہ بھی عطا فرمائے, کہ بسا اوقات بندہ نیکی بتا کر نیکی جتا کر مختلف انداز سے اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے خود ہی اپنے ہاتھوں اہتمام اور انتظام کرتا ہے اور اسے کانوں کان پتہ نہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں, کیونکہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. مسئلہ یہ ہے ہمیں علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, ہم علم سیکھتے نہیں ہیں, دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو علم سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مدنی چینل آپ کو علم سکھا رہا ہوتا ہے, مختلف عنوانات کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. اسی طرح کتابیں لے لیجئے مقتت المدینہ سے پڑھیے, اور بھی دعوت اسلامی کے کئی مدنی کام ہیں, مصروفیت ہے, اس کو اس پر شمولیت اختیار کیجئے. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے کاموں میں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے کاموں میں. میں ان تمام عاشقان رسول کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات اور اپنا فطرہ دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کا یہ خرچ کرنا قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے. اسی طرح جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں, ان کا جو دعوت اسلامی امدادی کام کر رہی ہے, اس سلسلے میں بھی جنہوں نے تعاون کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور وہ ہمارا یہ سلسلہ بھی جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ہمارے پاس اس کا کوئی مدنی گلدستہ تیار ہو, اگر تیار ہو تو چلا دیجئے, تاکہ اگر ہمارے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین اگر دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ لیں اگر تیار ہو تو. مجھے بتا دیجئے کہ اگر تیار ہو تو معلومات حاصل کر لیجئے. بھائی صاحب کثیر عاشقان رسول ہو سکتا ہے اس وقت اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہوں, اور آپ نے توبہ اور تقوی کا بھی ذہن عطا فرمایا, اور رمضان کے بعد کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے مدنی سوچ ارشاد فرمائی. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بھی توبہ بھی کروا دیں, سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بھی بنا دیں, اور جو عاشقان رسول چاہتے ہوں, اب تک اگر کسی جامع شرائط پیر صاحب کے ذریعے وہ مرید نہیں ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں آ جائیں. میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی جو چاہیں, جو اسلامی بہنیں چاہیں, سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کروا دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام

کعبے کا لنگ مدنی بے بر بندے در رواخ بے بر بندے در روان دام لنگ مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی زم لنگ یم لنگ زم لنگ یم لنگ استاد در مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی تے حسینی حسین زم یعنی یم پتا تے حسینی حسین زم یعنی یم پتا چے جو دائم جو دا زغم جنی یم پتا چے جو دائم جو دا زغم جنی یم پتا زیم ستالی وری زیم ستاب لیوانے زیم ستاب لیوانے سرب بر مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی زم لنگ یم لنگ زم لنگ یم لنگ استاد در مدنی نیرتا او قدمی نے نظر مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی تے حسینی حسین زم یعنی یم پتا تے حسینی حسین زم یعنی یم پتا چے جو دائم جو دا زغم جنی یم پتا زیغم ستا لیوانے زیغم ستا لیوانے وائی زیغم ستا لیوانے سرب بر مدنی رتا او قدمی نظر مدنی زم لنگ یم لنگ زم لنگ یم لنگ استاد در مدنی رتا او قدمی نظر مدنی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی زم لنگ یم لنگ زم لنگ یم لنگ استاد در مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی رتا او قدمی نے نظر مدنی زالا جانا دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ میں اللہ میری جھولی بھر دیا اللہ میری جھولی بھر دے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ وسلم علیکا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے سنگے سر چانا سن لے میرا افسانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات کرے عرض کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں, اور اگر وہ کوئی کان میں بات کرے تو اس وقت تک اپنے کان مبارک ہٹاتے نہیں جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جائے. یہ شان ہے میرے آقا کی, اگر وہ سن لے. اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ, جب پل جائے قدرت ہے گیسو کا تیری شانہ, جب پل جائے قدرت ہے گیسو کا تیری شانہ, آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان نوری کا یہ بہت ہی پیارا کلام, اور واقعی جس انداز سے یہ خاندان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے بس یہ ان کا حصہ ہے, کتنی اپنائیت ہوتی ہے ان کے کلام کے اندر, کتنا لگاؤ ہوتا ہے ان کے کلام کے اندر. اور کتنا مطلب پیار اور محبت اور کیسی مطلب کہ ایک رابطہ ہوتا ہے ان کے کلام کے اندر. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا, چشمے چھپ جانے والے میرے, چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل مدنی چینل پر براہ راست آپ مدنی مکالمہ دیکھیں گے اور اس کا موضوع ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں, جو طرح طرح کی ویب سائٹس نیٹ کے ذریعے جو تباہی پھیل رہی ہے, اور غالباً مجھے معلومات کے مطابق اربوں لوگ اس میں مبتلا ہیں, شکار ہیں, اس کے استعمال میں ہیں, اور اس کے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں, اور معاشرتی زندگی, تجارتی زندگی, فیملی جو زندگی ہوتی ہے وہ اخلاقیات اور نہ جانے کیا کیا تباہی آ رہی ہے. لیکن اس کے مثبت جو استعمال ہے اس پر بھی کچھ کلام کیا جائے گا, اور جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل ہم کوشش کریں گے آپ کے کچھ گوش گزار کریں. نیت یہی بنتی ہے کہ اس انداز کوئی ہوگا جو شاید اس سے بچنے کی صورت پیدا کرے. ہمارے پاس اس سلسلے میں عوامی تاثرات بھی ویڈیو کی صورت میں ہیں, اگر آپ کا بھی اس معاملے میں کوئی تجربہ ہے اور آپ اس معاملے میں کوئی اپنا مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی بھی ہمیں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام بھائی کال آپ کو نمبر دکھا دیں گے اسکرین پر, آپ اس پر اپنے فون کر کے آپ اپنے سوال یا اپنے تاثرات یا کوئی آپ کا ایسا تجربہ ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں, ہمارے سمجھ سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر مناسب ہوا تو یہ چلایا بھی جا سکتا ہے. آپ کو جو خیبر پختونخوا کے آئی ڈی پیز جو متاثرین ہیں ان کے لیے جو ہم نے ویڈیوز دکھائی, الحمدللہ دعوت اسلامی کا ان میں کام جاری ہے اور رمضان المبارک سے ہی ہماری ترکیب جاری تھی. ان کی سحری, ان کی افطاری اور ان کا طبی معائنہ, میڈیکل کیمپ, یہ سب ہم نے کوشش کی تھی اور اب بھی جاری ہے اور اس کو آگے بھی جاری رکھنے کا ہمارا ذہن ہے. تو اگر اس سلسلے میں آپ اپنا کوئی مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہمیں صرف مالی تعاون آپ کا چاہیے, کوئی اشیاء وغیرہ نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ رقم کے ذریعے لی جا سکتی ہے اور بعضوں کو صرف رقم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اسکرین پر انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آپ کو بھی دکھا دیں گے. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اکاؤنٹ نمبر آپ وہ اس پہ دکھا دیں, پورا بینر دکھا دیں اکاؤنٹ کا, تاکہ یہ ایک ساتھ ہمارے اسلام بھائی دیکھ سکیں. تو آپ چاہیں تو اس اکاؤنٹ کے اندر اپنے رقم اس عنوان کے تحت آپ جمع کروا سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ فطرہ مطلب صدقات واجبہ وغیرہ مت دیجیے گا, صرف صاف رقم جس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ وہ دیجیے گا. اور رقم اس ذہن کے ساتھ دیجیے گا کہ جو رقم بچ جائے گی ہم اسے ایک دعوت اسلامی کے کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی 500 جمع کرائے گا تو کوئی 10,000 جمع کرائے گا تو کوئی 10,00,000 جمع کروائے گا تو کوئی 2,000 بھی جمع کروائے گا. تو اب یہ کہ سب کو بچی ہوئی رقم کو اس کو ڈھونڈنا اور دینا یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے پھر یہ جو بچی ہوئی رقم بچ بھی سکتی ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ چلنے کا ذہن رکھتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت پوری کی جا سکے. جو جو ان کا خاص جو ان کی جو اس وقت جو ان کا خاص مسئلہ ہے وہ طبی امداد ہے, میڈیکل کیمپ, یا بالخصوص بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں. صبح ہم نے براہ راست یہ نشریات آپ کو دکھائی دی, ہمارے اسلام بھائی آج براہ راست ہے اس علاقے کے اندر لکی مروت سے آگے, اور ہمارے متاثرین کے ساتھ عید منائی, ان کے بچوں میں عید تقسیم کی گئی, کھانا پینا ہوا, پکایا گیا, بہت کچھ ہم کرتے رہے تاکہ عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ہم تقسیم کر سکیں. اور ان کے دلوں میں بھی مطلب دعوت اسلامی کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے, اور ویسے بھی ایک ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو پر یہ ہمارا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر یہ ترکیب بنائیں. تو اگر آپ اپنا مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کا ہم یہ چلا رہے ہیں, اس پر آپ اپنا مالی تعاون کیجئے. اور جو جو ہمارے پاس اس کی جو اپڈیٹس آتی رہیں گی, نئی نئی خبر جو آتی رہے گی ہم انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے. مدنی خبروں میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص فضل و رحمت نازل فرمائے, اور ہمیں ایک اور نیک بننا نصیب فرمائے. آئیے غوث پاک کی من کا بس سنتے. یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تحب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا قربان مرشد پر جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی ان شاء اللہ آنے والے ہفتے کو حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 9 اگست کو جو ہفتہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 9 اگست کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا وہ سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہے. جو سید حضرات ہیں ان کے لیے خاص مدنی مذاکرہ ہے, تو تمام سادات کرام کو میں اس مدنی مذاکرے کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح حج تربیتی اجتماع جو خوش نصیب اسلام حج پہ جا رہے ہیں ان کا حج تربیتی اجتماع 22, 23, 24 اگست کو ہے. 22, 23, 24 اگست, 21 اگست یہ جمعرات ہے, جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے بعد تربیت اجتماع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ امیر اہل سنت. اس میں خوش نصیب حج پر جانے والے اسلام بھائیوں کی تربیت فرمائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا. مفتیان کرام کی بھی اور افتاح کے اسلام بھائیوں کے ذمہ داران کے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سنت و برے بیانات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا. تو آپ اس کی دعوت عام کیجئے تاکہ حج پہ جانے والے اسلامی بھائیوں کو تربیت حاصل کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. السلام جان عالم, السلام امام عالم, شاہ دین سلطان عالم, صلوات اللہ علیک. السلام شاہ عالی, السلام امت کے والی, عرض کرتے ہیں سوالی, صلوات اللہ علیک. یا حبیبی یا ممجد, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. قال البدو علینا من تنیت الوداعی, وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی, اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور, چشم و دل کر دو منور, صلوات اللہ علیک. یا حبیبی یا ممجد, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ,

صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور کا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی سب کو سلام ہے ٹھیک ہے اللہ تندرستی عطا فرمائے پیارا جی السلام علیکم طبیعت ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ